Euripedes Barsanulfo. Numele lui Euripedes Barsanulfo este legat de educație, mediumnitate și caritate. Considerat unul dintre marii apostoli ai spiritismului în Brazilia, a fost un om vizionar care a unit învățământul academic cu principiile spiritiste, lăsând o moștenire vie la mai bine de un secol după dezîncarnarea sa. Euripedes Barsanulfo s-a născut la 1 mai 1880, în Sacramento, statul Minas Gerais. Încă din tinerețe a manifestat un caracter nobil, o mare sensibilitate și un talent deosebit pentru studiu și învățătură. La vârsta de 22 de ani era deja profesor, jurnalist și o figură influentă în comunitatea sa. Întâlnirea sa cu spiritismul a avut loc în 1903, când a cunoscut operele lui Allan Kardec. Din acel moment, a adoptat doctrina cu ardoare și a devenit unul dintre cei mai remarcabili divulgatori ai săi în Brazilia. Una dintre cele mai mari moșteniri ale lui Euripedes Barsanulfo a fost fondarea Colegiului Allan Kardec în 1907, la Sacramento. A fost prima școală de inspirație spiritistă din lume, unde învățământul academic se îmbina cu valorile morale și spirituale. În cadrul colegiului, Euripedes învăța nu doar materiile tradiționale, ci și principiile solidarității, carității și ale vieții spirituale. Metoda sa inovatoare a marcat istoria educației din Brazilia. Pe lângă activitatea sa de educator, Euripedes Barsanulfo a fost un medium cu facultăți extraordinare. A practicat psihografia, clarviziunea, vindecarea spirituală și încorporarea, întotdeauna cu umilință și în slujba aproapelui. A devenit cunoscut pentru grija sa față de cei suferinți, pe care îi îngrija gratuit, aplicând pase spirituale și oferind apă fluidificată, îmbinând credința cu un profund simț al responsabilității și al compasiunii. Euripedes Barsanulfo a lăsat o moștenire care transcende timpul, o educație transformatoare, cu Colegiul Allan Kardec ca model pionier. Un exemplu de mediumnitate etică călăuzită de caritate și studiu. O inspirație pentru noile generații, care văd în el un model de iubire, slujire și credință neclintită. Astăzi, numele său este amintit în centre spiritiste, spitale, școli și opere sociale din întreaga Brazilia. Euripedes Barsanulfo s-a stins din viață la 1 noiembrie 1918, lăsând o moștenire impresionantă în doar 38 de ani de existență. Viața lui Euripedes Barsanulfo demonstrează că spiritismul nu este doar o doctrină de studiu, ci și una de acțiune și slujire. Dedicarea sa față de educație și mediumnitatea sa exemplară îl transformă într-un veritabil far de inspirație pentru toți cei care caută să unească cunoașterea, credința și iubirea față de aproapele. Euripedes Barsanulfo rămâne un model demn de urmat, atât ca educator, cât și ca medium, întruchipând adevărata esență a spiritismului. Unione Spirita Chico Xavier, tradus de Societatea Spiritistă Română.